Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Yayında olmadığımız iki üç gün var ya hakikaten. Sabahlara kadar ağrıyordu, ağlıyordu. Yani resmen. Bu çok normal abi. Köpek gibi ağlıyordum ya, dinleyiciler çok zor olmak. Yani şu mikrofonun başında olmak insanı bitiren bir şey ya. Mahvolursun ya. Bak bu bir virüstür derler ya. Al işte o virüsün şeylerini görüyorsun. Üç gün, dört gün şurada yoktum. Ne hale geldi. Sürünüyorum köpek gibi ya. Doğru ya. Adam köpek gibi sürünüyor. İlaç hayvan niyetine geldim ben ya. Hayır, it gibi sürünüyorsun diyebilir miyiz ya? Hayvan ya hayvan. Bildiğin it ya it. Köpek it. Kadar değerin yok. Şu dışarıdaki ya. Köpekler kadar değerim yok ya. Bana mı diye. 103.1 Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Hoş geldiniz efendim bir kez daha stüdyomuza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Uzun bir tatil. Keşke biraz daha uzun olsaydı. Vallahi insan bir soğuyor ki bu yayından nasıl yani. Fahir kötü bir şey. Ya insan valla şey yapıyor böyle. Ambale oluyor, ambale ambale. Bir hoş geldin diyelim birbirimize ya. Birbirimize bir hoş geldiniz. Bayram tatilini nasıl değerlendirdiniz? Hangi kitapları okudunuz? Hangi tiyatrolara gittiniz? Ben şu anda... Ben iki kitap okudum. Aa, ben de iki kitap okuyorum. Aynen bir kitap okuyorum. Efendim? Bir Sophie'nin Dünyası. Çok keyifli. İki Şeker Portakalı. Harika. Bu iki kitabı eş zamanlı okuyorum. Bazen kafam karıştı ama... Altlarını çizebiliyor musun okurken? Yoksa... Hayır, satır başlarını ok koyuyorum. Ok işareti. Çok güzel. Okuduğum, her okuduğum her satırın başına sol tarafına işaret koyuyorum. Çok özür dilerim. Buyurun. Böylece nerede kaldığınızı anlayabiliyor musunuz? Böylece nerede kaldım? Anlayabiliyorum açıkça. Çok güzel. Sen hangi kitapları okudun Fahir? Ben şu anda Simyacı ve Gorki'nin Anası. Çok güzel. Teşekkür Sen ederim. Sen Ege? Ben kitap okumayı sevmiyorum. Daha çok domatesler patatesler. Okuma sevmememe rağmen bir okudum şeymiş, gene. Çıkmış gitmiş atmış. Neymiş okumana rağmen? Sevmememe rağmen okudum. Hı. Ne okudun? Çünkü bence kitap bir sevgi değil bir zorunluluktur. Ne, okudum lan şey. Okuduk diyor. Ha, güzel, iyi bir şey. Okuduğum kitaplar birincisi Şu Çılgın Türkler, ikincisi Diriliş. Ay, çok güzel. Onları okuduktan sonra bize de verir misin Ege? Tabii ki. Dörder tane aldım. Çünkü biz bir kitap grubu yaptık. Çünkü Çankaya Belediyesi ya. Nikahında bize vardı birkaç kişi evlendi. Hepsini ondan verdiği için. Ama ben iki tane adam tuttum. Bu iki kitabı üç günde nasıl okudum diye soracaksınız. İki adam tuttum. Özetini çıkarıp bana anlattılar. Ne kadar güzel. Başbakan yöntemi. Çok güzel ya. Çok... Kimi tutuyorsun? Nasıl tutuyorsun öyle bir? Özel ders Başbakanın gibi düşün. Başbakanın kitap okumacısı mı var? Evet abi özetini çıkarıp anlatıyorlar. Harika bir meslekmiş ya. Yani kitap seven insan düşün. Yazarlık yeteneği yok. Kitap eleştirmeni olsa para kazanamayacak ama kitap tutkunu. Bir de kendi zevkine göre kitapları okuyup okuyup verecek başbakana. Yani bak hakikaten şimdi... Bakın Richard Dawkins'in Tanrı Yanılgısı. Ben size özetini çıkarayım. Hoşçakal. Ya ama şimdi çok güzel maaşım falan benim hani şey devam etmiyor mu? Sözleşme devam etmiyor mu diye şey yapacak. Vallahi dün... okudum ben bu kitap meselesinden girdiğimiz için. Türkiye'de ortalama işte her insan ortalama 5 saat günde televizyon seyrediyormuş. Türkiye ortalaması buymuş. Vay ben yılda bu okuma kitap okuma çıkıyor. Süresi 6 saat. Kişi başına yılda. Yılda. Rezillik ya rezillik resmen rezillik. Öyle bir şeyi de bak çok net bir şekilde. Bak insan her gece yatmadan önce 5 dakikaya bak. 5 dakika okusa. Zaten bu yüzden işte 6 saat oluyor yılda. İşte onu diyorum. Ne çünkü kadar zaten güzel. Ben 365 gün varsa bunun yarısında yatağa uyuyorum. 6. dakikada benim gözlerim ağırlaşıyor. Öyle uyuyakalıyorum. Niyet önemli burada. Niyet önemli. Eğer adam yatmadan önce kitap okumaya niyet ettiyse. Biri der ki Tanrı yanılgısı. Biri der niyet ediyorum ben. Ne yapacağım şaşırdım sevgili Can. Kim? Samet'e mi? Ay, hadi be bir bayram sonrası haber ver bakalım. Hakikaten bayram sonrası. Hadi be derken bana mı dedin? Neler oluyor? Aman be! En çok da bunu özledim ben. Yürü be İlhan! Buyurun efendim. İlhan amcamızı da böylece almış olduk. Yad etmiş olduk valla. 69 yaşında turne murne demiyor, geziyor kadın maşallah. Evl öpmeye gideceğiz bir dahaki haftaya. 69 yaşındaki sanatçı. Kimdir? Bana 69 yaşındaki sanatçı. Gönül Yazar. Çok güzel. O 79. Ali Yazar, Veli Bozar, gazeteci Yazar, Bekir Hazar, Nişte Kandırsa Gönül Yazar. Gönül Yazar mı? Değil abicim. Daha devam et. Güzel böyle. Daha 69. Nükhet Duru. Çok yaklaştı. Bunları... Ajda Pekkan. Ajda Pekkan. Bunlar en güzel ve bunların... Bunların yaşlarından bağımsız konuşuyoruz zaten. Hiçbiri gerçek olmadığı için herhalde 69'dan bulmamızı beklemiyorsun. 69'dan bulursun. Şöyle bir araştırırsan bulursun. Tina desem. Kim? Tina. Tina. Tina Hamilton mı? Yok o Tina'ydı ya. Tina. Tina. Tina. Tina Hunter mı? Tina. Tina Ariye mi? Tina Ariye'nin annesi. Şoför! Şoför! Tina Turner turneye geliyor. Ay Turner! Turner! Diye. Tina Turner'ın annesi. Tabii o bunun şeysi neydi bununkinin? Bunun bir tane vardı. Şu şey mahvetti. Hike işte. He, Hike. O Hike mahvetti kızımı diye. Yap yavrum. Bebeğim. Ayakkabısını çıkarıp arabada dövdüm. O filmde de öyle bir sahne vardı. Şey olması gerekirken yani dram olması gerekirken ona bir gülmek zorunda kalmıştık. Ayakkabıyı çıkarıp ayakkabı da yarım çizmeler olur ya bot böyle. Onu çıkar. Kendi botu mu? Dövdü Tina Turner ya. Hiç valla ya. Kendi botunu ayağından çıkıyor. 45 numara. Yazık. Eğitimsizlikten. Eğitimsizlikten hakikaten. Ay. Ben vereyim o zaman bir haber. Buyur. Kokoreç'ten sonra daha doğrusu Avrupa Birliği deyince bundan sonra kokoreç gelmeyecek. Ne gelecek? Bu artık ha, yani çatı çatı yiyor. 5 tane espri, 100 tane espri yaptılar bununla ilgili. Valla başka espri tane benim korkunç rakam. 5 tane espri yaptılar bununla ilgili ya. Başka bir yavan bir şey geliyor. DNA Bankası. DNA Bankası ben o kadar dün şöyle internette bakarken haber gördüm ama yani o kadar korkunç bir şey ki DNA evet. Bankası. Şimdi başka ülkede... Hocam biraz açıklarsanız ben de şey yapayım. Adam fişlemenin çok değişik bir boyutu da olacak burada. Irkına göre, şeyine göre hatta böyle o ırklara göre yapılır. Onun dışında sağlık durumuna göre yapılır. Bu adamda şey olmaz, bunda şeker var, bunda şey yapmayalım falan diye. Onun dışında bir de benim esas korkum ilaç şirketlerine. Bizim böyle çok güzel geniş bir DNA vallahi paketimiz var. Buyurun buradan araştırma yapın. 3-5 kuruş bize de atın diye. Valla deney amacılığıyla şimdi ilk başta bir haber şeyini pilot verelim bölge mi? Mi? AB'ye uyum çerçevesinde Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde 2009 yılında Türkiye'nin de DNA veri bankası olacakmış. Ah ne güzel. Tüm biyolojik bilgiler bu bankada toplanacak, kodlanacak. Hı. Her türlü hizmet bu bankadan verilecek. Hı. Ama gizli tutulacak bu kodların kullanılması için mahkeme kararı veya savcının talimatı şart deniyor. Deney amacıyla kesinlikle kullanılmamış. Aynı telefon dinlemede olduğu gibi aynı değil mi? Aynı mahkeme tabii. Kararı. Ha, işte. O zaten bir esas şey coşturan o bu konuda. Mahkeme kararı şart. O zaman içimiz rahat olsun. Çünkü telefon dinleme de öyle biliyorsunuz. Rahat. Ben yine bankanın adını vereyim de. Yarın bir gün bu şeyi görürseniz şaşırmayın. Türkiye, dur. DNA verileri ve Türkiye Milli DNA Veri Bankası. Bunun bir kısaltımı falan yok mu ya? DNA zaten başına bir kısaltma diye biliyorum ben. DNA Bank deseler ne olurmuş ya? DNA Bank. TCDNA Bank. TCDNA Bank. Bu kadar. Bunun kumbaraları olacak mı? Kumbara diye bir şey var mı acaba? Dün ben kumbarayla bir koca biber dolması yedirdim Ali'ne. Kumbarayla bank. Koca biber dolması arasına mı koydun? Ne yaptın? Hayır ya kumbara bir bozuk paraları verdim. Hı. Hakikaten kendimi çok kötü hissediyordum bir taraftan ama dolmayı da yedirirken içim çok rahattı. Bundan sonra bedava yemek yok, para atacağım. Para atıp ağzını açıyordu. Nasıl şey yaptıysam. Aa, çok güzel yöntemmiş çok ya. Çok güzeldi canım. Hem bürgeyle senin içinde bir gelir kapısı. Tabii gelir canım. Kapısı. Sonra kumbara baktım böyle gayet güzel gidiyor. Tekrar kumbarayı açıp döküp para atacağım. Paranın sesini duymadım. Duymadım diye. Bir güzel yedirdim. Coştum. Şey bankaları kumbaraya davet ediyorum. Çocuk bayram aşırı aldı mı? Bayram o kadar güzel öğrettim ki el öpmeyi. Nasıl? İnsanlar onun şovuna dalıp para vermeyi unuttular artık. Seneye de el öptürmeyeceğim. Ne yaptırdın ya işte? Hamama hamama dedirtme öyle. Elini uzat. At yazhaneye dedirteceğim. Ne yaptı? Almadı mı hiç kimseden para? Hiç kimse de para vermedi canım çocuğa. Şimdi şey ya. Durumu var tabii çocuğun. Ne durumu var? Kağıt parayı yutma. Ya kağıt parayı çiğneme. Demir parayı yutma korkusu var insanlarda. Ben kabul edebiliyorum çocuk kadar dedim. Tabii şey canım yapmadım. Sen şey yapacaktın. Nasıl gelinler... Gelin torbası taşırlar ya böyle bir sep. Ne onun gelin bohçası. Ha. Gelin böyle... bohçası. Çocuk sana kaçacak ya atla. E oğlum çocuğun bohça bile... demiyorlar ona ya. Takı torbası mı? Ama takı tasarımı diyorlar. Takı tasarımı oldu. Sen verecektin takı tasarımını eline. Ben sana söyleyeyim. Rahat ederdim. Bu ay sonuna kadar rahat ederdim. Takı tasarım. Baba benim takı tasarımım nerede? Ne bileyim kızım. Bence kızımsa sorun yok da. Zaten... O oğlum sus. Zaten çocuğa kaykay diye öğrettik kaydıra. Onun acısını hala hissediyorum yani. Yanlış öğrettiğimiz tek kelime şimdiye kadar. E düzelt abicim. Düzelt. Kaydırak da zor çocuğa. Kaykay demiş şimdi. Ve her şeyi yanlış öğretsen ne komik olur ya. Çok bir komik olur. Büyüyünce ilkokulda tiksinmeye başlayacak sende. İlkokula hocam... gelmeden olur bence ya. Hocam takı tasarımımızı nereye yapıyoruz? Ay ne güzelmiş. Ah, ne olacakmış DNDD bir dakika. Şimdi sen bana söyle bakayım bir dakika ben şuraya yazayım kafadan yapamam. Türkiye Cumhuriyeti yok, DNA öyle bir şey. Türkiye veri DNA verileri. DNA verileri ve Türkiye Milli DNA Veri Türkiye Bankası. Türkiye Milli DNA Veri Bankası. Milli Produktivite Merkezi. TCDVVTMDVB. Bir daha de ben onu bir kafaya yazayım. TCDVVTDVMD. Biz daha buna kısaca ya. Ne diyoruz? Takı tasarım. Türkiye Cumhuriyeti. Takı tasarımı değiştiriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız en akıllıca hareketi bence bugün hemen yapalım. Şu şeyin kısaltmanın .com, .org, .dr, bütün adreslerini alalım. Alalım doğru. TCDVVTVDVD. Bu işten geçirenler var Fahir. Öyle bak boş boş bakma ben sonra. Saf saf bakıyor bana. Gov.tr'sini nasıl alacağız peki bunu? Gov.tr'yi alırız tanıdık var. Gov.tr'sini nasıl alacağız ya? Hükümette tanıdığı olan var mı? TCVVDGVDGOTR. Aslında böyle gitsen ver ya da çocukları falan derler. Bence çok akıllıca bir şey açık var. Açık açık söyleme. Ama bence bunu çok güzel kısa bir isim. TTB. Takı tasarım. Vallahi çok çünkü güzel. DNA dediğinde iki tane sarmal değil mi? Abi. Küpe gibi düşün. En güzel tasarım ya. Yani. Daha güzel tasarım var mı? Hem böyle buna akıllı tasarım diyenlerin de gönlünü yapmış oluyorsun. Tabii canım. Ne kadar güzel. Takı tasarımı. Ay valla çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Gelecek burada o çocuğu yönlendir. Evet, Melek yavrun artık o yöne doğru gitmeye başlasın. Hemen eve gidince ilk işim bugün o olsun. Takı tasarımı torbasını hazırla. Yavaştan yavaştan alışmaya başlasın. Doğru hakikaten. Çünkü o küçücük elleri o zamanda alışır. Bir şey soracağım. Ha? O dolmayı kim yapmış Ege? İki saattir aklımda dolma var ya konuşuyorsun. Hatun Hanım bir dolma yapıyor. Hiçbir şey anlamıyorum ne konuştunuz lan. Güzel miydi? Ali'nin yemesin de bize kalsın diye. Hadi ya. Kedi gibi bekliyoruz. İki gün bekliyoruz. Niye kumbara veriyorsun abi o zaman da yediriyorsun. O zaman işte vicdanen de rahat da edemiyorsun. Doğru. Yani böyle bir gösterip ya yemedi ben yiyorum demen lazım ama maalesef. Maalesef. Hadi olma istedi canım ha. Vay anam vay nokta. Zor bir Oktay. Zor çocuk yetiştirmek zor. Aç kalıyorsun. Vereyim mi bir haber? Ver. Veririm ha. Senin vereceğin haber. Veririm bakın ha. Senin vereceğin habere kalmadık. Sheryl Crow sevgili dinleyiciler son derece keyifli bir sanatçı Amerika'da ilk çıkardığı albümü zaten bütün dükkanları üstüne çekmişti. Ardından başarılı albümler onu takip etti. Şimdi işte o takip eden albümlerden birinde 1990'ların son dönemine damgı vuran keyifli bir çalışma. Everdayzy Wine and Rock. This is not the beer. Radio Today. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dido yaylalar. Modern sabahlar devam ediyor. Don't Believe in Love. Dido'nun son numarası harika bir şarkı. 8.36 oldu saat. Günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Otomobiller ne yuvası? Benzin. Zevk. Zevk yuvası çok güzel. Mikrop. Mikrop yuvası doğru. Otomobiller doğru. Mikrop yuvası. Yepa. İngiltere'de faaliyet gösteren bir sigorta şirketi için yapılan bir araştırmayı vermek zorundayım. Affedersiniz. Daha gerçi trafikte için. Yani ışıklarda durduğunda burnunu oyan o kadar adam görünce. Valla sadece dururken değil, onlar o kadar teknikler ki. Yemin ediyorum bir hareket adam aynen. Eğer rot balansı iyiyse iki elini birden oyma işlemi için bile kullanan adam. Bir de abi arabada değilken iki elini birlikte bu iş için kullananları tebrik etmek lazım. Değil ki araba kullanırken yani. Yani arabaya zaten ayakkabıyla binip giriyoruz. Çok doğru söyledi. O da pislik taşıyor. Doğru. Pislik. Tuvaletten çıktı ayakkabıyla hop. Araba ya. Tek umut veren şey dolmuşlarda, taksilerde görüyorum. Ben daha böyle özel araçta görmedim. Camı açıp tüküren adamlar beni tek umutlandırıyor. Niye? Temizlik yani. Arabada pislik yok yani. O pisliği olduğu gibi sokağa atıyorlar. Çok arabanın hoş. İçine tükürülmemişsin. Tek umutlandıran şey o. Ama onu da yani sadece uzman şoförler yapıyor. Öyle sıradan şoförler yapmıyorlar. Vallahi, sen ben de öyle yapmaya çalışmışız arabadan. Otomobillerde canım santimetre kareye düşen mikrop adedini vermek istiyorum. 356 adet mikrop. Her hiçbir şey ifade etmedi bana Fahir ya. Fahir. Şurada kaç onu söyle de. Bak şimdi söyleyeyim. Normalde şurada. Normalde şu. Benim diyen yerde. Bak ben kendi vücudumdan örnek vermek istiyorum. Mesela bak. Bir bölge seçim vücudumda, ona göre ben vereceğim. Ya şu ben seçmek var. Zorunda falan değilim o yüzden. Seçmenlere göre şey dağılımı. Ben seçiyorum. Seç. Göğsün. Göğüslerim. Göğüslerim vücudumun en özel bölgeleri. Adam göğsün diyor. Tavuk göğsü geliyor insanın aklına. Sen göğüslerim diyorsun. Bir başka bir şey geliyor insanın aklına. Şu anda ben ne yapacağımı yine şaşırdım. O zaman sen gidiyorsun kendine güzel bir tavuk göğsü söylüyorsun. Sen bir dolma yesen aslında. Ya evet dedi. Benim asabım dolma yüzünden bozuldu. Var bende var. Zeytinyağlı çok güzel dolma var. Hadi ya var mı? Zeytinyağlı dolmaya da dolma diyen. Zihniyete karşı mısın? Dillerini et. Yerim ben senin gibi. Senin gibi. Dolmayı almış da ediyor ezber. Lavabodan farksız olduğu ortaya çıktı. Ben size öyle söyleyeyim. Arabalan gidince mi? Arabalan gideceğine tuvalete gitmiş diyorlar. Valla lavaboya git daha iyi. Çünkü zira yani affedersiniz o direksiyon simidi affedersiniz. Pislik içinde ya. Simit denmez Oktay. Yani öyle söyleyeyim. Yani affedersin şeyde o kadar pislik yok. Çok özür dilerim. Gene lavabo dedi tam olsun. Lavabo. Lavabodan fark. Dön dolaş aynı şeyi söylemiş olalım. Lavabo da hangi lavabo? Ya çok özür dilerim. Girerken şöyle güzel ıslak mendiller şey yapılıyor. Güzel bir şey. Direksiyonunu bir sil. Aynanı sil. Oturacağın koltuğu şöyle bir elektrik. Islak mendille mikrobun 356 mikrop sayısını 356'dan kaça indirirsek başarılıyız. Valla onu bir söyler misin? Ben sana söyleyeyim. 3-5 tanesi gitse bile bizim için kar kardır. Mükemmel rakam. Öyle düşünmek lazım. 356. 300 olsun. Hadi düz hesap 300 olsun. Daha mı iyi daha mı kötü Oktay? 56 tane mikrop hangi yok orada. Hangi 56'nın gittiğine bağlı. En pis 56'sı. En pisi gider herhalde. Pis. Onu güzelce bir temizleyin. Yani herkes her gün bugün arabasını bir temizleyiciye versin güzel. Onu güzel bir temizlesin. Bagajlar falan pislik içinde. Onları da bir düzelttirin. Bak. Yani çok özür dilerim de insan arabaya bindiğinde dünyanın en temiz yerine girdi, mikroplardan uzaklaştığımı rahatlığında da olmuyor ki zaten. Çok özür dilerim de. Ya her gün gireceğiz arabaya. Arabanın bir zaman içinde bir florası oluşuyor. O florada demek ki insan arabaya her binişinde hasta inmiyorsa o mikropla yaşamayı öğrenmiş demektir. Yani böyle bir şey var şimdi. Her çok seferinde oy acaba hangi mikroplar üredi bu arabada diye korkarak mı bineceğiz? Hastalığa böyle mi yaklaşacaksın? Araba içmiş şikamı olmuş 16 YTL. Ha. Her gün ben bunu mu vereceğim? Onun elektriğe yerine giderim bir tane. Doğal gaz azam onu da söylesene. Doğuz veriyor lan. Tam yerim. Niye ben söylüyorum? Beni niye Levent Kırcı yapıyorsun? Onu ben dümdüz söyleyince espri yok ki. Benim onu tipleme yapmam lazım. Benim zaten ses yelpazem belli. İki tane sesim var. Oy diye. Ama dersen ki memurun filesi çilesi. Memurun filesi. Arabaya nasıl bağlayacağım ben onu? Ovaltı yedirli. İç dış yıkama. İç olmuş dış olmuş yıkama 16 YTL iç dış yıkama. Vatandaş nasıl yıkanacak? Oldu. Çok güzel. Çok güzel oldu bence. Güzel oldu. Bir de yıkayan kişi olarak şey yapabilirsin. adam gelmiyor, nasıl para kazanacağım? Üstücük ama 16 yeteri. Ben adam gelmiyor ki nasıl para kazanacağım? Ben daha öyle bir Levent Gece gibi buldum. Adam arabanın içine kendisini doldurdu, karısını, çocuğunu, anasını, babasını doldurmuş gelmiş. Bizi de yakayacaksın diye. Ding ding ding ding ding. Güzel oldu. Güzel burada kes tamam burada. Hoppa. Evet tamam. Güzel oldu. Elinize sağlık arkadaşlar. Elinize kolunuza sağlık. Ahmet Hakan bugün köşesinde şey yazmış, düşündüm hak verdim. Levent Kırca olsaydı şu son günleri ne güzel izlerdik televizyonda diye. Var Levent Kırca hala hayatta. Kılıçdaroğlu'yla Dengirmir Mehmet Fırat tartışmasını, her şeye belge göster. Gördüğü belgelere onun fotokopisini ver falan filan diye, bunları ne güzel yapardı diyor. Haksız da değil yani, hakikaten çok, çok güzel şeyler. Bir süredir Ahmet Hakan hak veriyoruz zaten. Yani doğru söylemiş hakikaten. Ve de şey demiş, Uğur Dündar'ı düşer bu görev diye de bitirmiş. Haberlerin arasında skeç olarak. Ver bakalım Oktay'cık. Kopyacı başbakan kopyacı yakalandı. Ha kopyacı. Ya kopyacı başbakan yakalandı maalesef. Şunun fotokopisini alın diyen birisi olsa onun kim olduğunu biliyordum ben. O senin kopya. Kopya. Bu kopyacı. Kopyacı başbakan. Başka ülkelerdeki icraatları alıp aynen ülkesinde yapıyor. Abi neredeyse öyle. Ve kendi fikriymiş gibi. Ama o zaman öyle yapar bakarsan biz de yani şey ülke olarak. Aa, bir dakika ne oldu Ege? Ben tam Türkiye'ymişim. Yani benim üniversite hayatı boyunca fotokopiden aldığım şey, bizim Avrupa Birliği müktesebatını alıyoruz ya biz. Ne yaptın şimdi bakayım, tarım düzenlemeleri nasıl falan. Aa işte benim ne de şeyde agriculture'da ne yaptınız diye gidip olduğu gibi fotokopileri almaymış. Böyle çok güzel şu anda sistemmiş. Şey... Başarılı oldu. Sen ben başarılı oldum. Mezun olduğuma göre Avrupa Birliği'ne de haydi haydi. Tam zamanında değil de 2013 mü demişlerdi bize en son tarih. Ama seni biri çalıştırıyordu. Bir şey yapıyordu ya yine. Burada da çalıştırıyorlar canım. Kim çalıştırıyordu? Bizi Hande çalıştırıyordu biraz. Hande'ye tamam, iş düşer o zaman ya. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde Hande gene... Hande girdi mi Avrupa Birliği'ne? Sen ona haber ver. Şimdi Avustralya Başbakanı'nı biliyorsunuz. Bilmez yani miyiz ya? Çok uzakta Fırlanta ya. Fırlanta gibi bir adamdı. Çöktü adam. Avusturya mı Avustralya mı? Avustralya. Avustralya. Düzgün konuşun. Başbakan. O Avusturya ırkçılığa... Ya Avustralya'nın... Avusturya o. Komple ırkçı oldu. Komple yok haydarlar falan filan. Pırıl pırıl bir adamdı. Ya, düzgün konuşun. İşin başına geçti. Çöktü. Çöktü. Ama karısı mı? Koca kıta ya, Avustralya deyince koca kıta, biraz öyle düşüneceksin. Bütün yük içinde donsuz gezen adamları da var. Aborjinler ah. Onlar yaktı adamı. Bir o bir de karısı. Ben anlamadım haberi de. He, onu bir okuduğumuzu anladık. Yani şimdi bir Kanada Başbakanı var. Tamam. Bir de Avustralya Başbakanı var. Fıkra Kanada Başbakanı çalışkan, ne yaptıysa almış aynısını yapmış. Kırmızı kıyafetli askerler ödeyecek demiş bundan sonra. Ya demişler kırmızı kıyafet hangisi, nerede, ne alakası var? Bumerangı tamamen bırakıyoruz. O bütün levhaları değiştirmiş, yol kenarında kanguru çıkarabilir diye levhalar varken onları kaldırmış, geyik çıkabilir. Yani giyiyle alakası, alakası var. Avustralya'da. Abi 2003'teki kopya olayı daha yeni açığa çıkıyor. 2003'te bir konuşma yapmış Avustralya Başbakanı. Ay, John Howard. Olduğu gibi. John Howard'ın konuşmasını aynen Kanada Başbakanı copy paste. Cut copy paste. 2 gün sonra. 2 gün sonra yaptığı konuşma aynısı. Aynı temelini belki. Başbakan suçu yakan burada. Hep onların konuşmalarını başkası hazırlamıyor mu? O adamı kim seçiyor arkadaşım? Otomatikman kim doğru. O adamı kim seçiyor? Resmi kim adam tembelliğine gelmiş ya. Birebir kopyalanmış. Ne bu başkanlar konuşmaları diye hazır internet sitesi mi var? Irak konusuyla ilgili. Irak şey hazırdı konu. Konu hazır herhalde, internetten mi aradılar? Ne yaptılar konu? Ne kadar çok. Ne, vallahi ben artık hiç güvenemiyorum yani insanların konuşmalarına. Evet, zaten konuşmaları hazırlayan Owen Lippert'miş esas. Kanada Başbakanı'nın Stephen Harper'ın konuşmasını hazırlayan ve hemen istifasını vermiş. Verse geçti bakalım. O istifa mektubunu da bir yerden bulmuş. İstifa nasıl yazılıyor ya, bir yerden internetten bulayım falan. 20 Mart 2003. Çok sevdiğim görevimden hazır bulmuştur onu. Kopyacı başbakan diye adı çıktı ya adamın bak. Bence istifa etmesi gerekir. Başbakanın mı? Ha. Başbakan haha. Öyle kusura bakmasın yani. Biraz Avustralya'yı zor durumu bırakacağız Kanada'da ama. Kanada'da istifa kültürü onu yok ki. Onu başkan düşünecekti. Kim dedi ya, öyle biri dedi. Bizde maalesef istifa kültürü olmadığı için. Tamam, ben kendi yok ama şimdi bırakıyorum. Hakikaten de Türkiye'de istifa kültürü olmadığından birisi çıkıp istifa ederse şey olacak yani. O Avrupa'yı anlamda tamam, evet, soruşturma bitene kadar soruşturmanın selameti adına görevden çekiliyorum, istifa ediyorum derse ne işte oldu? Baştan kabul etti. Demek ki berbat etmiş. Demek ki beceriksizmiş. Demek ki şerefsizmiş. Böyle olacak yani. O kim nasıl istifa etsin? Ya bir de niye istifa etsin? Ben mesela şimdi bana şey gelseler. İstifa eder misin? O hayatta. Herkes istifa etsin. Ben de ederim. Ha? Bir ben miyim? Ben, enayi. Şey, ilk tek şöyle istifa söyle. Eden adam olarak tarihe mi geçeceğim yani? Ha, bir para veriyorlar mı istifa ettiğin zaman? Tabii canım, kıdem tazminatı diye bir şey veriyor. Ha, onu veriyorlarsa bir düşünürüm ona göre. Ama 1 liralık manevi tazminat veriyorlarmış. 1 lira 1 liradır arkadaş. Bak, şey hiç öyle yeri canım. Geldiği zaman bak. 4 tane çay alırız ya. Kahve makinesine şey bulamıyoruz, onu diyecektim. Bozuk para bulamıyoruz. Alırım 1 lirayı, giderim burada höpürlet höpürlet içerim. Hiç. Al işte. Ana. Ne oldu? Ay sabah sabah Tamer Karadağ durumuna düştüm ama stüdyoda. Hakikaten Ege ya. Allah dedi ya adam. Kahve vardı şurada, hiç dokunmamıştım, zaten soğumuştu. Bir de içemedim. Bir 5 yıl daha hali bu gibi. Buyurun. Ya bak hastalık dönemi geldi. Ben onu kapatmaya çalışıyorum Oktay. Disipline vereceğim Ege'yi. Disipline vermemiz lazım bu adam. Hapşırırken tıksırırken dikkat edin. Beliniz incinmesin. Onun güzel bir tekniği var. Şimdi herkes böyle yükleniyor, abanıyor. Ondan sonra... Ayı gibi hapşırmamak lazım, onu mu diyorsun? Doğru. Vallahi diyemedim ama iyi dedin. Hapşırırken nezih nezih hapşıracaksın. Bir de hapşırığını, aksırığını tutmayacaksın. Bak şöyle bir hapşırık var benim. Senin ailende doktor... Senin de ailende doktorlar. Siz kusura daha bakma, bilirsiniz. Doktorlar. Evet. Bak şu hapşırık. Hı. Amacına ulaşmış bir hapşırık var. Bu %60'ı içeride bırakır, %40'ı dışarı salar. Hmm. Olmaz. O içeride kalan yani. Emboliye neden olabiliyor mu? Olabilir, bele verir. Size bu olmuyor yani. Olmaz. Olmaz. Peki benim öksürürken dilimi çıkarma özelliğim varmış. O rahatsız edici bir şey mi? Çok. Şöyle bakalım. Biliyorum Ege'cim. Evet. Bunu ama dilimi orada şey gibi kullanıyorum. Tamam, bir silah gibi. Ağzından çıkabilecek tükürüğü falan filan. Ama yukarıya doğru kıvırmıyorsun ki, öyle değil abi. Hayır canım, bu direkt kurbanına doğru yönlendiriyor direkt. Tamam, açmıyorum işte ağzımda böyle, ya daha doğrusu mikrobun tükürüğü falan çıkabileceği alanı daraltmış oluyor. Ne daraltıyorsun, namlu görevi yapıyorsun. İşte oradan daraltırsan doğru gibi. Söylüyor Fahir'in dediği oluyor. Sen şöyle yapman lazım, dilin ucunu yukarıya doğru kıvırman lazım. Ya da hatta dilin ucunu. Öyle yap, öyle öksürürsen tamam. Dilimi hep dışarıda susam şöyle. Gibi. Sen neydin ya, dilin ne biçim senin? Çıkar bakayım. Tamam, sok. Yap bakayım bir. Yapmam öyle ben. Yaparsın yaparsın. Gereksiz yere değil sallama. Dolma mı yedin sen en son? Neydi? Dolma yedim. Şimdi Hayati uyarılar öksürürken. Hayati uyar. Aa, İzmir'de avukat varmış bir tane. Hayati uyarı mıymış ismi? Hayır, Mehmet Kompilmiş. Hadi canım. Arkadan tabelasını görmüş arkadaşlar, annesi bana gönderecekler şimdi. Ay ne güzel. Canım ya, benim. Uğurlu da avukat. Soyadı Kompil. Ha. Şimdi ayakta hapşırmayın. Otururken hapşırmayın. Öyle eğilerek hapşırmayın. Niye, bunun prostat dışı... mı yapıyorum? Vallahi oturarak. Öyle şeyler var mı? Nasıl hapşıracağız? Bunlar ayakta otururken hapşırılmıyor. Ayakta hapşırırken ne olur? Beline yük biner. Otururken ne olur? Hop, beline yük biner. Eğikken ne olur? Hop, beline. Yatarak. Nasıl yatarak? Yatarak dedi abi. Yatarak hapşırılmaz ki ya. Ya ne, öyle deme. Hapşırın gel. Bir saniye diyeceksin. Müsaadenizle. Uzanacaksın. Orada hapşırığını ifşa edeceksin. Oktay. Veya gece yatarken hapşıracaksın. Ha. Hepsi bir anda yapacak. Gece yatarken hapşırırsan korkuturlar. Doğru. Kimler? Bilemiyorum. Yayında ismini anlamadıklarımız. Edilgen. Evet. Bakın dikkat edersiniz, yanlış uygulamayı yaptım. İki. Hı. Ülkemiz bir zamana kadar kel insanlarla kaynıyordu. Hı. Bugün? Bugün. Vallahi çim... Fodullardı bunlara eklendi. Maalesef yalnız saç ekimi çim adamlar yaratıyor. Bir sürü yanlış uygulamadan dolayı. Hapşırdıkları için mi? Ben anlamadım ya. Hapşırıktan nasıl hapşırıktan, ne alakası var? Hapşırıktan işte kelli. Ben sağlık dosyasını açtım bir kere. Ha, çünkü hani bir sen haber veriyorsun, bir ben falan. Öyle bir espri var ya programda. Zayıf espri olarak. Ondan ben anlamadım ikinci haberi geçtiğini falan. Ya ikinci haberi yok. Bunu bir bütün de değerlendir. Ha. Ben burada sağlıkla ilgili A'dan Z'ye ne varsa vermeye çalışıyorum. Ne oldu eğer kelseniz garanti isteyin diyor uzmanlar. Saç nakli yaptıracaksınız, garantisini isteyin, yoksa abuk subuk çim adamlar şeklinde dolaşırsınız diyorlar. Ha. Bakın, onun ikinci bir şans yok. İnsan şansını kendi yaratır demiş doktor. Hadi bakalım. Güzelce mi? Aç gerinin, gerinme hareketleri. Ege'cim öyle yapacak, yağlar erir mi? Çok boş konuştum. Erir mi? Bak sor, yağlar erir mi? Oktay erir mi? Yağlar, yağlar erir mi? Ermez. Ermez. Yağlar erir mi? Yağlar erir mi? Yağlar erir mi? Yağlar erir mi? Buyurun efendim. Evet, Hindistan'da demiryolu işletmesini biliyorsunuz. Bilmez miyiz ya, Hindistan'ın bir ucundan bir ucuna bir fenik. Yolculara dadanan maymunları kovması için, şimdi yolculara Hindistan'da maymunlar dadanmış bu cümleden ne anladığımız kadarıyla. Bu maymunları def etmesi için başka maymunlar tutulmuş. Hayır abi, elleri ve ayakları üzerinde yürüyen bir adamı işe almışlar. Buyur canım. Vallahi çok samimi söylüyorum. Keşke yan yana olsaydık da biraz samimi olduğumu gösterseydim size. Ama yani burada fotoğrafları var. Adamın özelliği ellerini ve ayaklarını bir organ olarak kullanabilmesi mi? Anlamadım ben. Hayır. Adamın özelliği bu işi yapıyor olması. Bir. Maymun kovuculuk bu. Maymun kovuculuk ve maymun... Herkes kovar maymunu. Ver herkes benim kovamadı. Sopa. Hayır arkadaşım. Ha, kovar. Öyle değil. Ha, sen hayatında bir maymun... En başta bir ürkerim de yani maymun tanıdıktan sonra... Ya maymun dediğin şey yolcuya dadanıyor. Nasıl kovabilirsin sen? Egeciğim, dadanmak çok pis bir kelime. Çok derin anlamları var. Sen dadanmayı ne diye düşündün? Ben dadanmayı nasıl düşündüm biliyor musun? Mesela aha aha aha da da da gibi. Çok güzel. Tebelleş senin dediğin. Dadan oğlan. Ha. Dadan oğlan der ki tebelleş. Dada burnu. Ha. Dana burnu vardı. Değil mi? O ne güzel oldu o. Evet. Şimdi Gutte. Gutte dedin. Gutte bu at takılmış. Maymun gibi giyinen adamın işi bu. Maymun kılığında mı? Evet abi, maskesi var. Ne yapıyor maymun kılığına girip gibi... Ay gelmeyin gelmeyin iğrenç bu tren. O da meslek sırrı herhalde. Çünkü çok bir şey anlatmamış ama önceden yüzlerce maymun varken bu şeylerde metro demiryolu istasyonlarında şimdi hiçbir tane kalmamış. Bir tane kalmamış. Bir tek maymun kılığında garip bir adam var. Benim maymun gibi yürüyor. Elleri ayakları üzerinde böyle fotoğraflar vardı. İşte. Gutte. Adı da Gutte. Yarın bir gün sokak röportajı olur, bir şey olur, sorarlar, bakın mahcup olursun. Nereye Gutte? Gutte nereye Gutte? Veya dungeon. Dungeon yani zindan. Çünkü evet, zindandaki şeyi vurarak demirden ve çin seslerini çıktı. Mesela dungeon. O onu, veya posterity. Posterity yani gelecek ne? Morsel ne o zaman? Morsel. Morsel. Yani morbisel gelerek yani yokluk ve lokmanı almış. O adam da bak yıllarca dalga insanların hafızasını güçlendirmek için uğraştı uğraştı. Amacı belliymiş. Kendini unutturma. Bak bugün unuttuk gitti. Adamın kendisini hatırlamıyoruz. Onun öğretileri hala zihnimizde yankılanıyor. Olur mu? Olur mu ya Melik? Melik Bey? Melik Duyar? Ve çok özür dilerim. Onun yanında bir sanatçımız vardı. Hatice Hanım. Hatice Hanım sonra gitti işte festivallerde. Ne? Kana gitti sonra. Kana gitti. Neler neler. O programa katılan herkes ünlü oldu. Tabii canım. O küçük kız çocuğu üniversiteyi birincilikle kazandı. Evet. Kazandı. Yapma bak. Yapma ablam. Şişman adam evleniyor diye şeyin nesi haber ya? Allah Allah. Şişman adam evlenmeden canım, perde kapanmaz Oktay. Ha niye? Demek istediği şu. Şişman adam da evleniyorsa sevgili okuyucular siz de bir şekilde bir yolunu bulursunuz. O kadar dert etmeyin bu meseleleri diyor. Allah Allah, böyle bir haber var. Böyle bir durum var yani. Haberler haberlerimiz. O zaman ben sizi alkışlarla ebediyete uğurlasam. Saçmalama. Ne olur. Saçmalama. Ölüm Oktay ve Fahir'e hiç yakışmadı diyorum. Neşemi buluyorum. Buyursunlar efendim. Bakın bayan konuşuyor. Çok severim bayan sesi. Çok etik konuşuyor bence. Bak bak. Biraz kahvede gibi konuşuyor ya. Pis ağız biraz. Severim ben böyle konuşmayı. Yer misin? Severim severim. Aa. Bak bak bağır bana. Bağır bana. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yazıklar olsun size. Hakikaten yüzünüze bakmaya utanıyorum ya. Niye ya? Niye abi ya? Nesiniz siz ya? Kanun kaçağı mısınız? Nesiniz yani? Biraz saygısı oluyor. Siz bunu yapıyorsanız okumuş gençler olarak, siz bunu yapıyorsanız başkaları neler neler yapmaz. Ben... Yazık ya. Nasıl savunacaksınız kendinizi? Ne konuda ama abi? Biz bilmiyoruz ki. Suçumuzu bile bilmiyoruz biz. Polisler yolda. YouTube'una giriyorsunuz. Yasa dışı yollarla YouTube'una girmediniz mi? Komedya programını izlemediniz mi? Beyaz Show'da Mehmet Ali Birand'ın hatalarını izlemediniz mi? Peki sen nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun bunları? Bir saniye. Sen nereden? Bir dakika. Biz altın mıyız? Konuyu değiştirdim. Biz altın mıyız? Ne alakası ne var ya? Ne alakası var ya? Biz altın mıyız? O ne ya? O da mı YouTube'un da izlediğiniz bir espri? O zaman kusura bakmayın. Ben o esprileri anlamıyorum. Ben kaçak yollarla YouTube'una girmiyorum. Bir espriyi de anlamayayım. Bağırınca haklı olamazsın. Bağırınca haklı olamazsın. Seni dinlemiyor. Evet. Çok doğru söylüyor. Esra çok doğru söylüyor. Aynısını şeyde yaparsınız. Polisin karşısında yaparsınız. Birazdan polis kaçak. Polis radyosunda yaparız. Kaçak YouTube dinleyicileri seni olarak seni hiç ilgilendirmez. Yaparız. Seni hiç ilgilendirmez. Böyle var ya, her şeyden sıyrılınır ya. Seni hiç ilgilendirmez. Göreceğiz bakalım. Size hapislerde hiç temiz iç çamaşırı da getirmeyeceğim. Biz belki birbirimizin çamaşırını yıkar orada giyeriz. Orada acaba tamam artanıl mı kazarsınız hapisten kaçmak için? İster birbirimizin çamaşırını yıkarız, ister yürürüz. Yürü. Ne? Yani yıkayıp yumak anlamında. Polisler kapıda. Polisler kapıda. O zaman sen de kendini anlatırsın derdini. YouTube'una sen kaçak girdiniz. İştirak etti. Biz deriz ki peki affedersiniz o siteye giriş şeyini kim verdi bize adresini? O zaman herkesin laptopu araştırılsın ve el koyulsun. Hadi bakalım. Kim daha çok, kim nasıl yollarla YouTube'una giriyor? Hadi bakalım. Ben hayatta da YouTube'una girmiyorum. Nasıl girmiyorsun? Peki o verdiğin adres, bize verdiğin adresten biz girdik. Ben onu kanun dışı insanları tespit etmek için pardon kullanıyorum. Pardon da biz senin adını verip girdik, öyle söyleyeyim. Evet, hatta biz senin adını verip girdik. Şöyle dediler, bunu kimin vasıtasıyla geldiniz dediler. YouTube'un girişinde kimin vasıtası yazıyor. Where is from your business? Ayrıca Fahir'cim sözünü kestim. Ege, bu seni hiç ilgilendirmez. Devam et Fahir. Orada yazıyor, where is your who is the most falan gibi. O dediğiniz belgenin fotokopisini alabilir miyim? Tabii çıktısı. Oktay. Belge burada bak. Belge burada. Tamam, onun bir fotokopisini aldırabilir misin haber stüdyosunda? Bak böyle ben bir klasör yaptım Fahir, senin de haberin yok. Olsun. YouTube'un logosu var, altta da Ege Kayacan yazıyor. Görürsün sen. Öyle bir şey yaptım. Mavi bir dosya. Senin köpek. Bu arada 1112 site engellendi. Bu arada o şeydeki kötü videolar da kaldırıldı, haberiniz olsun. İsmini geçiremiyorum YouTube diye. Şey oluruz. YouTube'undaki o videolar kaldırılmadı. Evet. Türkiye'den erişim engellendi. Hayır. Ama büroda ofis açmadıkları için. Çünkü biliyorsun internetteki her sitenin ofisi olması gerekiyor. Mesela Alta Vista'nın ofisi vardı. Ben gidiyordum öyle dilekçe yazıyordum. Ne bileyim. O zaman ne, Örümcek Adam'ın yeni filmi. Evet. Hakkında bilgi araştırmak istiyorum. Dilekçeni yazıyordun. Evet. Dönem ödevi gibi mi? Alta Vista'ya veriyordun. Alta Vista sana şu adresten bulabilirsin diye. Şey, Google'ın öyle bir ofisi yok. Evet. YouTube'un öyle bir ofisi yok. Ben nereye yazacağım dilekçe? Yahoo'ya yaz. Yahoo'nun da yok. Yahoo'nun da ofis, yok. Ofis, internette her sitenin ofisi olması lazım. Ben neye giriyorum mesela? Mininova.com falanca. Entourage 4. sezonun 4. bölümünü indirmek istiyorum. Dilekçeni yazıyorsun. İmza, tarih. İşte şu torrent şeyinden indirebilirsiniz. Ya. Şimdi doğru söylüyor. Bu adam doğru söylüyor. Ofisi yani olmayan ben internet sitesinden ne anlarım? Kim ya ben ne güzel umudumu kaybetmiştim. Bir hakikaten bu konuda şeydi. Hafta sonu yine gazetede manşette vardı. YouTube'u ve birçok site açılacak diye. İmkanı yok. Bana böyle saçma umut şey veriyorlar. Babalarının çiftliğine çevirdiler internete. Açılır mı öyle YouTube'u? Koymuş adam orada işte. Yavuz Seçkin miydi? Seçkin. Yavuz Seçkin. Yavuz Aydar mı? Yavuz Seçkin. Yavuz Seçkin. Bu kadar komik bir şeyi ben uzun zamandır televizyonda izlememiştim. Bunu almış olduğu gibi YouTube'una koymuş. Kapatılsın. Kapatılmış zaten abi. Zaten kapatılmış ya. Ama açmaya çalışıyorlar açmaya işte. Açmaya çalışıyorlar. Hala zorluyor. Ülkemizi bölmek isteyenler açmaya çalışıyorlar. Çünkü insanlar oradan Yavuz Seçkin'i izleyecekler. Biraz Mehmet Ali Birand'ın, büyük ihtimalle Mehmet Ali Birand yayındaki gafları tekrar çıkmasın ortaya diye. Bana öyle geliyor. Yani çünkü bir medya grubu mu yaptı diyorsun? Bir medya grubu yaptım. Doğan Medya. Anladığım kadarıyla. Anladığımız kadarıyla o. Bu arada çok pek kıymetli bir dinleyicimizden mail aldık İstanbul'da. Bu İzmir'deki avukatın tam ismi. Heh. Efendim baro numarası. Neyse işte bütün özellikleri, hangi baroya bağlı oldu falan, o bilgiler gelmiş. Gerçekmiş ama değil mi? Gerçekmiş. Meydan Kompil tamam. Yıldız mı? Bir soyadı daha var. Öyle bir şey. Doğruymuş yani. Süper bir sanatçıymış. Aman hakikaten tanışsak da Kompil ne demekmiş öğrensek. Ama şey mi acaba? Yani ne bileyim. Böyle bir şeyden mi gelmiş? Balkan göçmeni falan mı? Muhacirse mesela muhacirlerde bölgenin meydan ismi çoktur. Meydan. Mesela bir tane bizim vardı meydanlar diye. Meydan. Başka da bir espri kalmadığına göre. Ben bir haber vereyim. Ben bir haber vereyim. Maalesef. Müsaade edersiniz. Git biraz daha YouTube'u seyret. Haberler orada, gazetelerde değil. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Direkt sizin başınıza adam lazım. Bak ben başınıza durunca giremediniz o günah yuvası YouTube'una. Anladım, ben büyük hatadan, yani bizi boş şeylerden döndüm üstüne gece. Yemin uçurumun eşiğinden döndük. Oh. Ben her zaman sizin tepenizde olamam ki, sizin vicdanınızın sesini dinlemeniz lazım biraz ya. Benim vicdanımın bir adı var. Ege Kayacan. Bir şey söyleyeceğim, bir öneri getireceğim. Acaba bilgisayarlarımızı mı versek sana? Mesela haftada bir saat. Bence de vırt zırt her yere girmeyelim. Girmeyelim ya. Abi bilgisayarlarınız zaten. Bilgisayarlarınız değil de ne... Bak senden şu en son aldığın 250 GB'lık hard diskini alacağım. Senin de yeni aldığın televizyonu. Hayır ya. O onun şeyini al. Masasın keyboard'unu al işte. M-Audio'nu alacağım o zaman. Benim M-Audio, M-Audio'mu isteme. Televizyonumu veririm ama M-Audio'mu asla. Asla. Asla. Bunu böyle düşünmenizi aklından bile geçirme. Teşekkür ediyorum. Peki. Haydi o zaman diskolara gidelim. Son, ben artık son tura girdiğimiz şu dakikalarda şunu söylemek istiyorum. Zeynep Mansur iddialı konuştu. Oh be, nihayet. Türkiye'nin en ince ayak bilekli kadını benim. Yani nedir o? Ne oluyor ki ince ayak bileğiyle? Ege'cim aşk olsun ya. İnce ayak bileği nedir? Ben de Türkiye'nin en ince ayak bilekli erkeğim. Maalesef benden sonra herhalde. Çok özür dilerim de. Oktay bir tane iddialara giremiyorsun. Ayaklarımızı görmek zorunda kalacaksın diye mi huzursuz olduğumuz sabah? Ya ne? Gazetelerde haberler çok canımı sıkıyor ya. O yüzden. Gazetelerde bir haber okudum da köşe yazısı. Çok canım sıkıldı be ya. Ne demiş Zeynep Mansur'un esprisi? Ya nasıl böyle bir insan çıkıp böyle bir açıklama yapar? Yapar abi. Asaletin sembolü olmuş yıllarca ince ayak bilekleri. Mesela niye bir yere varamamış bugün Zeynep Mansur deyince kimse bir şey anlamıyor. Olur mu? İngiliz kraliyeti ailesi falan hep ne yapardı? O çağırsın ayak bileklerini muhakkak ama. Muhakkak öyle de Zeynep Mansur deyince ne başarısı var Zeynep Mansur'un bilen var mı? Genç Vaziyetler programına konuk olup gitmek dışında bir şeyini bilen var mı? Şarkıcı. Valla o zaman da maşallah, şimdi de maşallah. Bak, o konuda herhangi bir şeysi yok. Bir başarısı 3-4 tane kitap yazdı biliyorsun. Her televizyona çıktı, ben görüyorum. O kitabım çıkıyor, bu kitabım çıkıyor diye kitapları çıkıyor. Yazar. Tamam, yazar. Anladım. Yazar. Bekir Hazar'dan sonra Zeynep Mansur. Gerçekten başarılı. Onun dışında geçen gün bir şarkı söylerken gördüm. Şarkıyı yazıyor, da duydum. Okuyor yani. Yazıyor, okuyor. Hoş da oluyor. Onun bu dışında, incecik ayak bilekleri üstünde gerçekleştiriyor bütün. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İngiliz kraliyet ailesi Camille'yi neden sevmediler zannediyorsun? Lan böyle. Fil ayak. Fil ayak gibi. Yok ya. Tabii, nasır abi. Vardı onda abi. Fil ayak. Hiç alakası yok. Fil ayak falan diye. Yani, nasır vardı. Ben nasıl? Kraliçe geldiğinde çekecektim paçaları karşısında. Yemin denk ediyorum. Getiremedim. Bakayım seninkileri. Hakikaten. Fena değil ama. Bakayım Ege. İncecik canım. Kaldır bakayım. Bir şey söyleyeyim. Ama çok da ince değil be. Bakayım Fahir. Tabanını gösterirsen görmem abicim. Fahir'inki daha ince ya. Ben de şu anda çorap var. Fahir her zamanki gibi çıplak bilekleriyle görünüyor da. Bakayım. Şuna bakın bir. Ooo. Kabilya. Kabilya Oktay Demirci. Maşallahım. Prenses Ege Kayacan. Prenses. Demek ki diz kapağı diyorsan Nilüfer. Ayak bileği diyorsan Zeynep Mansur memleketi. Diz kapağı diye bir şey mi vardı? Tabii Nilüfer, canım. Diz kapakları çok güzeldi. Bir de bak mesela bazı sanatçılarımızın hakikaten mesela yani. Taş Bebek Gönül Yazar yıllarca şey yaptı, o kompleydi ama onun dışında mesela Ajda Pekkan'ın bacaklarını pek beğenirler. Ben Nükhet Duru'yu biliyorum. Nükhet Duru'nun görmüştüm yani. Nerede görmüştün? Günlükte mi? Aha, günlüklerde. Günlüklerde. Ridik günlükleri. Aynen öyle işte. Valla işte iddialı konuştu. Herkes iddiasını ispatlamaya davet ediyorum ben. Bilekleri açsın Camilla bilek mi yoksa ince bilek mi? Bu arada Zeynep Mansur şöyle açıklamış. Bak demiş, birlikte olacağım erkeği tarif ediyorum. Başarılı olması çok önemli. Bir de ne konuda ama? Her konuda. Kocam demiş her konuda başarılı olmak zorunda. Mesela ben halde hamalım. 40 kiloyu bana mısın demem. En başarılı benim, en çok ben taşıyorum. Bence o senin dediğin başarılı değil mi? Verim. Verim o senin dediğin verim. Bak Oktay'ın dediği produktivite. Başarı nedir peki? Başarı işte orada Zeynep Mansur karar verecek ona. Ha. Çünkü sana göre başarı ayrı, ona göre başarı ayrı. Fit bir vücuda sahip ama dediği doğru gidiyor. Bak Hamas'a fit bir vücudu var. 40 kiloyum dedi adam ya. Neresi 40 kiloyu kaldırıyorum dedi. Bana mısın demiyor. Bana mısın demiyor. Akıllı. Ki zaten 40 kilo da bir şey olmaması lazım hamal için. Ya buzdolabı taşıyorlar. Bravo bak, bak ne kadar. 8-39 kilo bildiğim kadarıyla mısın? 300 kilo diyor. Bu hesabın etrafında dönelim bence. Akıllı. Muhakkak. Bence o bünye için zaten o zeka muhakkak şart. Bir buzdolabının nereden tutacağını bilen adam benden daha akıllıdır. Bravo. Yakışıklı. Zaten o vücutta herhalde. Tipsiz olması imkanı yok. Maalesef etrafta böyle bir adam olmadığı için uzun zamandır... Olanlar da bana bakmıyor. Şöyle bir hale gitse... Hale gitse... Arada erkek hallenir. Burnunun dibinde halbüsü. Hale gitse hallenir diye döner. Ama bilemiyor işte ince bilekler. İşte ince. Ben buna hale seslenme. Bu arkadaşlarla benim ilgim yok. Bu ikisi. Bütün bu hale çıktı şey bugün yapan. Ya bu arada. Bilmem. Bilmem bu dünya... Ankara hali nerede? Aa Ege'ci. Bir Esat'ta var. Ben onu biliyorum. Ama o hal Bülbül Deresi. Ulus hali. Büyük Ulus'ta hali. Ulus'ta var bir de. Ha büyük şey o Ulus Meydanı'nın oradaki şey. Ulus Meydanı'nın oradaki de yerken evet. Ulus hali. Hal diye orası bilinir. Ama mesela hale gidip de iki kilo domates alamıyorsun herhalde değil mi? Toptan almak alırsın, lazım. Alırsın. Senin dediğin o genel o halcilerin aldığı yeri diyorsun. Oraya sen zaten gitmiyorsun. Giremezsin değil mi? Yok girersin de çıkamazsın. Zeynep Mansur hiç giremez. Sokmaz. Evet. Evet Oktay. Oktay yapma. Yapacağım. Yapma. Yapacağım. Yapma. Şimdi ekonomi krizi pençesindeki neresi? Pençes. Amerika. Wall Street Journal. Wall Street için Main Street'i feda edemeyiz demiş. 19 yıl aradan sonra tekrar Playboy'un ellerine düşmüş Wall Street böyle yazıyor haberde. Ve soyunacakmış Wall Street çalışanları. Oh, Hugh Hefner mı kurtaracak? Çok pis herif ya. Kıyıda köşede millet böyle bir şey durma düşsün diye bekliyor. En iyisi 20 kadın çalışan saptanacak Wall Street'te çalışan. Erkekler gene bir şey yok. Ondan sonra soyacak ve en seksi olan da seçilecek. Şey demiş hepinizi soyacağım. Bu, anladığım kadarıyla bu Hugh Hefner. Pis herif ya. Çok basit bir mantığa hitap ederek bugüne kadar geldi. Nedir? Siz Wall Street'i yani millette Amerikan vatandaşında şey hissi var. Onlar bizi, biz de onları. Buna hitap ediyor yani. Mesela işte bu... Etme bulma dünyası mı yoksa kısasa kısa döner kısastan, dolaşır sana gelir mi? Hakikaten kısasa kısasa... What goes around comes around. Demedi, Amerikaların dediği İngilizce gibi. İngilizce Playboy da o yüzden İngilizce zaten. O niye o zaman erkekleri de soymuyor abi? Niye sadece kadınlar? Ya adam bunun tam hem intikam hem zevke diye düşünüyor. Anladım. İntikamı zevke dönüştürmenin en güzel metodu. Playboy ve Hugh Hefner. Üstad Hugh Hefner. En son 89'da yapılmış bu. Ondan sonra Women of Wall Street. Yeni yapılacak yarışma. Biz katılabiliyor muyuz? İnce bilekleriyle biz de Zeynep Mansur'u. Güzel. Bakayım gönderelim. Kadın değilsin oradan bir de zaman. Bir de Wall Street'te çalışmıyor. O da bir ben de zaman. Ben saçayım. Ya hakikaten Ege ya senin bir iktisatçının bir şeyini görmedik ya. Bir ayak bileklerimle başvurayım ben Hugh Hefner'a. Bir de biz bu ara neye yatırım yapacağız onu da söyle. Bilmiyor şu anda sefalet içindeyiz. Ne olacak geleceğimizin garantisi yok. Ve burada burnumuzun dibinde çözüm i̇şte var ben ya. Ben size söylüyorum LSD'ye. LSD. LSD'ye şey yaptın. Yatırımını yaptın. Şimdi bir de LPG taktır arabada. Tam L'li ne varsa ona yatırım yapabilirsin. Ya. Çok iyi tamam. Aa, bir de lüle taşı bol bol. Bulduğun yerde al. En güzel şey maden diyorlar ya. Maden, lüle taşı en güzel maden bence. Doğru. Buyurun efendim haber alalım. Haber. Dünyadan bir haberiz. Buyurun. TRT'deki ne güzel yapmışlar mikrofon ayaklarını. Keşke mikrofonu ters tutmuşum. Uyt uyt diye çevirdim. Tık Grand sesi çıkmadı. Tık sesi çıkmadı yani. Bu arada evleneceklere yeni bir şey başladı. Kiralık hackerlar giriyorlar adamın MSN'ine. Kimlerle mesajlaşmış, kime ne demiş. İstersen tabii adamsan da adam gibi adamsan şey yapıyorsun. Efendime söyleyeyim sen de evleneceğin kızın MSN'ini kırdırabiliyorsun. efendime söyleyeyim, güzel kimle konuşuyor, muhabbet ediyor. Bunun bedelini de söylüyorum. 200-300 liraya yapamayacağın şey yok. Kiralık hackerlar adreslerini veriyorum ben. www. Ondan sonra da Bergüzar Kore'de tam sağ Türk durumuna düşersin işte. Onların sebebi ne çıktı? Bilmiyorum da evlilik öncesi anlaşması değilmiş, ortaya çıktı. Değilmiş ama uydurukmuş. Osuruk bence işte ya, hakikaten. Hala. Tek anlamlı, evet, başka bir şey kalmadı. Söylemedikleri yani. Başka bir şey olamaz. Valla kalmadı, ben de düşünüyorum. Birinin yanında osurdu. Kimin osurduğunu aile anlıyoruz. Bak, aile şey olsa, zaten bir üçüncü kişi olsa çıkar. Çıkar, doğru. O çıkmadığına göre. Para meselesi değil. Para değil. Evlilik sözleşmesi değil. Aldatma değil. Yani o değil. O zaman osuruk. Başka İki kişi arasında başka ne problem çıkabilir? Doğru söylüyorsun. Bademle ilgili yeni haberler geldi. Ya bademe taş atmışlar ya. Oh, değmeyeceğim. 3 gün salı verilmiş bir şey kıyıya gelsin diye. Salı verilmiş derken. Ya tutuluyordu ya o bölgede. Ha, bölgede evet. Tutuluyordu ya. Hadi bir git gez gel demişler herhalde. Sonra kıyıya yaklaşınca 2 tane hanzo taş atmış. Sonra mahalleli de tabii onları taşlamış. Taşlamış, ne güzel olmuş. O ayrı bir şey de. Badem öyle taşlanmaz, böyle taşlanır diye. Keşke onları suya soksalardı bademle birebir. Orada güzel şeyini alırdı. Haşlamalar ve taşlamalar. Taşlamalarla devam ediyorlar. En son plastik şovla bitiriyormuş badem. Siyasiler ve daha neler neler. Beşiktaş'ta elendi. Üzüldük ona. Ona üzüldük. Ne zaman seyretti millet bu maçları? Ben hiç haberim yok yani. Sokaklardan da sesler gelmiyor. İşte elendiği için maalesef. Kayseri Spor elendi. Ne? Çok önemli bir elime son dakika gelişmesi geldi. Amasya Üniversitesi biliyorsunuz son dönemin en popüler üniversitelerinden bir tanesi. Doğru. Amasya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Zafer Eren her gün arabasına bindiği zaman şoförü ve korunması yararlanabilsin diye her gün yüksek sesle kitap okuyormuş arabasında. Bak çok güzel bir, bu çok önemli. Ve en son iki kitabı okumuş. Hangi kitaplar bunlar Ege'ciğim? Evet. Şu Çılgın Türkler ve Diriliş. Bravo. İkisini de bitirmişler. Şimdi bir üçüncü kitap arayışı içindeler. Sophie'nin Dünyası olabilir mi? Ben bunu ileteceğim Oktay. Bunu ileteceğim. Teşekkür ediyorum. Çok hoş. Evet, bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Hadi canım. Ne oldu hadi canım? Ne oluyoruz? Nasıl? Buyurun efendim, yayıncılığınızı yapın. Biz yayıncılığımızı yaptık. Biz üstümüze düşeni yaptık. YouTube'umuza da girdik. Yayıncılığımızı da yaptık. Artık şapkamızı alıp gitme vakti geldi. Her şeyi en güzel yaptım diyorsun şu genç yaşımda. Hiç haber yok mu Oktay? Nasıl yayıncılık anlayışı? Nasıl bir şey? Nasıl bir yaşam? Nasıl bir... Aa, bu arada biz evdeki depoyu temizledik. Ha, koca bir kutu kaset çıktı. Arabada CD var, evde kaset çalar yok. Onları bize versene. Arabasında kaset çalar olan tek insan. Hayır. Oktay'da iki insan. İnsanlardan biri. Onu versene bize. Ortaya koyacağım, kapışmanızı seyredeceğim zevkle. Viskimi yudumlaya yudumlaya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.